bölüp hakikati parçalamak demek. Anlatabiliyor muyum? Batınilik budur. Ve batınilik nedir? Batıniliğin tehlikesi nereden kaynaklanıyor? Bu çok önemlidir ve bizi birebir ilgileniyor. Bu geçmişte kalmış bir sorun değil, şu anda bizi birebir ilgilendiren bir sorun. Bir, şifreci ve sırcıdır batınilik. Hakikatin bilgisi gizemlidir batıniliğe göre. Hakikatin bilgisi gizemlidir. Onu herkes anlayamaz. Kur'an ise bunun tam zıttını söyler. Hakikatin bilgisi gizemli değildir. Onu herkes anlayabilir. Onun için de sen tüm insanlığı çağır. Tüm insanlığı çağır. Yani İslam'da avam, havas, ehassul havas türünden insanları bölme, parçalama ve ayırma işlemi yoktur. Yani elitist değildir İslam. Batınilik elitisttir. Ne demek? Seçkinci. Onun için kast bir tür manevi kast sistemidir. Bu çok önemlidir. Onun için Esma-i Hüsna'nın sırrı burada. Bakınız. Yani işte hani biraz önce söyledim ya, Esma-i Hüsna'nın sırrı diye kitaplar görüyorum. Kaçın. Bir şeyin sırrı demeye başlayınca kaçın oradan. Kaçın. Sır patlaması yaşarsınız orada artık. Hakikat sırrı değildir çünkü. Mübindir. Yani onun için ben sır yerine anahtar kullanmayı daha doğru buluyorum. İşte bu birincisi. Sırcıdır ve şifrecidir. Sırcılık ve şifrecilik hiyerarşik bir kast sistemine aynen öyle imkan sağlıyor çünkü. İmkan sağlıyor. Peki bu muydu aslan hocam? Paulus'un gönlünde yatan buydu. Aslan. Buydu. Hiyerarşi. Aynen kast. Öyle. Paulus'un gönlünde yatan aslan buydu. Yani bir hiyerarşi kuracak ama diğerlerini de söylersem aslında birbirini bütünlüyor. İkincisi gizlidir. Hocam sır demişken. Evet. Bizi misafir eden derneğimizin adı ne? Asır. Asır. Karıştırmayalım. Eyvallah. Asır der. Onu da hatırlatayım. Eyvallah. Yani A ve sır değil yani. Değil. Asır der. Evet. Başından beri zikretmedim çünkü çok güzel bir mekanda. Eyvallah. Çok özenli eyvallah olarak bizi ağırlıyorlar. Eyvallah. Allah razı olsun. Buyurun hocam. İkincisi gizlidir. Gizli. Evet. Herkese açıklanamaz. Yani batınilikte hakikat gizlidir. Herkese açıklanamaz. Niye? Kim, nasıl bileceğiz biz bu hakikati? Dur hele canım. Dur hele. Önce bir hizmet et. Ondan sonra himmet edilir sana. Kapının eşiğinden girersin, biraz da içeride beklersin. Ondan sonra da biraz daha hizmet et. Yani ucundan acık böyle koklata yani bunu sana bir tutam otu önüne tutup da insanı dedikleri yere götürmek için hakikati ot gibi kullanırlar. Esrar. Esrar. Ama Kur'an ne der? Ya eyyühennâs. Ey insanlık. Hitap tüm insanlığadır. Üdhulû fissilmi kâffe. Silme. İslam'a tamamen girin. Hep beraber girin. Hep birlikte girin der. Mesaj açıktır. Onun içinde insanlığı çağır. Mesaj budur. Üçüncüsü örgütçüdür. Batın iyilik. Örgütçüdür. İnisiye olanlar, intisap edenler, el alanlara verilir. Şifreci. Şifreci, gizli, örgütçü. Ha, aslında hepsi birbirini besliyor. Aynen öyle. Kur'an ne der? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Biz seni başka bir şey için değil, bütün bir insanlık için insanlığa gönderdik. Örgütçü değil. Anlatabiliyor muyum? Onun için bütün bir insanlığa hitap edersin. Zira hakikat Allah'ın malıdır. Batınilik de hakikat Allah'ın değil, hakikat üstadın malıdır. O cemaatin malıdır. O yapının malıdır. O örgütün malıdır. O örgüt seni kabul ediyorsa hakikate, o örgüte yakın olduğun kadar yakınsın. Kabul etmiyorsa sittin, sana hakikate ulaşamazsın. Anlatabildim. O zaman örgüt kendi itibarında hakikat üzerinden, kuruyor, inşa ediyor. İnşa ediyor. Kendi kuruyor. Ayrıcalığını. Eyvallah. Ayrıcalığını. Ve gücünü de oradan alıyor. Anlatabiliyor muyum? Hakikate mensubiyet iddia etmiyor. Hakikatin kendisine mensup olduğunu iddia ediyor. Hocam af buyurun. Eyvallah. O zaman bitti mi? Üç madde miydi? Dört madde. Dördüncü madde. Aracıya dayalıdır. Hocam. Aracıya. Ha doğru. Evet. Bunu bekliyordum. Aracıya. Aracı olmazsa olmaz. Yani gizli bilgiye ulaşmış inisiye bir üstad, mürşit, şeyh, hoca, önderin rehberliği olmaksızın hakikate ulaşılamaz. Kur'an, kul innema ene beşerun dedirtir. Peygamber bile hakikatle insan arasına aracı değildir. Peygamber aracı değildir. Nedir? Elçidir. Adı üzerinde eyvallah. Rasuldür. Eyvallah. Hakikatin aracısı değildir. Onun içindir ki Allah şah damarından yakındır. Şah damarından yakın olana aracı olmaz. Aracı olanan yerde de şah damarından yakın olmaz. Öyle mi? Evet, iyice uzaklaşır. Eyvallah. Dolayısıyla وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ der Kur'an. O elçiden başka bir şey değildir. Elçiden başka bir şey. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. اَفَاِمَّاتَ اُقُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى اَقَابِكُمْ O ölür ya da öldürülürse. Ölebilir de öyle, öldürülebilir de. Nitekim öldü. Siz ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? Diye sorar. Dolayısıyla لَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Ahkaf suresi 9. ayet. Ben bana da size de yarın ne yapılacağını bilmiyorum dedirtir ona. Kul. Böyle de. Anlatabiliyor muyum? Ahkaf. Evet. Evet. Ahkaf 8. 9. 9. 9. Eyvallah. Dolayısıyla yani la alemul gayb dedirtir. De ki ben gaybı bilmem. Dedirtir. Ben benim başıma gelecek olan bir şeyden kendimi koruyacak bir güce sahip değilim dedirtir. Kur'an'da bunları bulursunuz. Dolayısıyla ama batınilik aracıya dayalıdır. Bakınız, Kur'an'ın peygamber tasavvurumuzu nasıl işlediğine bakınız, batıniliğin önder lider tasavvuruna bakınız. İşte beşincisi ise gözü kapalı itaatçidir. Batınilik. Yani hür irade ve seçime karşıdır. Paulus tam bir kadercidir bu anlamda. Tam bir kadercidir. Paulus'un mektuplarını okuyalım. Korintoslulara mektubu, efendim, Romalılara mektubu, Selaniklilere mektubu. Orada tam bir fatalist görürüz, kaderci görürüz. Problem nedir? Esasında o insanları iradelerinden soyutlamadan bu dört maddeye inandıramaz. Yani o insanları sana kul köle edemezsin. Senin söylediklerini sorgulamaksızın kabul ettiremezsin onlara iradelerinden soyutlamaksızın. İşte bu noktada yapısı, efendim, örgütlenme bu şekilde oluyor. Eyvallah, böyle oluyor. İşte batıniliğin tarih boyunca önümüze serdiği sistem bu. İslam bu anlamda batınilikle tam bir zıtlık oluşturuyor. Hocam, Allah Resulü'nün Hristiyanlaşmaya karşı ciddi uyarılar var.